Mitambo yaongozwa pema na Erike Wimana. Karibuni katika taarifa ya habari jioni ya leo katika lugha ya Kiswahili, tunayoanza na muhtasari wenyewe. Shirika Palseme linalohimiza Warundi kubadili mwenendo linaloridhishwa na uamuzi wa serikali wa kurejelea bajeti yake mwaka huu linapendekeza kuteuliwa kwa tume la wataalamu kwa lengo la kuchunguza zaidi bajeti hiyo. Na chama CNL kinalaani vikali vitendo vilivyoendeshwa na vijana kinachohitaji kama ni vijana kutoka chama tawala walioshambulia makao makuu ya chama hicho Jumapili hii katika mji mkuu wa Bujumbura. Na kiongozi wa kitengo cha vijana katika chama hicho anaeleza kuwa ni vigumu kuwatambua kama ni vijana kutoka chama hicho. Na katika habari za kimataifa ni kwamba nchi ya Tanzania, Watanzania wanaoishi nje ya nchi wanatarajiwa kupewa hadi maalum ama status special kwa lugha ya Kifaransa ili waweze kushiriki vema katika maendeleo ya nchi. Katika taarifa hii mtamsikiliza waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania. Kwa hayo na mengine, karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Burundi anaiweka mkoa wa Makamba miongoni ya mikoa ya Burundi inayobebea katika biashara kupitia njia za panya na utapeli. Rais anasikitishwa kuwa watoto fulani hutumiwa katika vitendo hivyo na wanaokamatwa kutoa rushwa na kuachiliwa. Rais wa Jamhuri ya Evariste Ndayishimiye anaomba wananchi kuwa makini na kupambana na utapeli. Aliyasema hayo leo Jumatatu akimtawaza gavana mpya wa Makamba ambaye ni Tantine Nchuti na Magara, na kuhusu wanasheria walioshiriki katika vitendo vya rushwa na utapeli. Rais wa Burundi anaahidi kusimamia kesi hizo mpaka mwisho wake. Na chama cha siasa CNL kinashutumu vikali shughuli za vijana kinachowataja kuwa ni vijana kutoka chama tawala CNDD-FDD ambao walishiriki katika shughuli za mchaka mchaka na kushambulia makao makuu ya chama hicho Jumapili kaskazini mwa mji mkuu Bujumbura, huku wakimtusi kiongozi wa chama hicho. Katibu mkuu wa chama CNL Bwana Simo Bizimungu anaonyesha kuwa shughuli hizo huhatarisha mshikamano kati ya vyama vya siasa nchini Burundi na kuomba taasisi husika kufanya liwezekanalo ili vitendo hivyo vikomeshwe. Kwa hayo, kiongozi wa kitengo cha vijana Imbonerakure katika chama utawala CNDD-FDD hathibitishi kuwa vijana hao wanatokea ndani ya chama hicho. Eric Nshimirimana anasisitiza kuwa jambo hili ni ligumu ila kwa kutambua vijana hao, lakini akiomba wizara yenye dhamana ya vyama vya siasa kulivalia njuga swala hilo kwa kuwa hiyo ni migogoro ambayo inaweza kuvisukuma vyama vya siasa kutetea kambi zao. Na kuhusu vijana wanaodhihirika katika shughuli hizo wakivaa sare za chama, kiongozi wa kitengo hicho cha vijana Imbonerakure anathibitisha kuwa kuna watu ambao wanaweza kuvaa nembo za chama bila kuwa wakereketwa. Kiongozi huyo anasema kuwa ingawa shughuli za zoezi hizo zidhihirisha vitendo vya vitisho, haungani navyo na mwenendo huo, na kuomba mwathirika kujaribu kuwatambua washambuliaji hao ili waweze kufikishwa mbele ya mahakama. Na afisa mmoja wa polisi mkoani Ngozi anazibiriwa katika gereza la polisi tangia Jumapili. Alikamatwa akiwa na nia ya kuingiza bangi ndani ya gereza la wanaume ambapo anafanyia kazi. Duru kutoka polisi mkoani Ngozi hueleza kuwa kesi yake tayari inashughulikiwa ili uweze kufikishwa mahakamani. Ni habari ya Polineri Mzagara, mwanaripota wetu mkoani Ngozi, kisoma studioni na Jamal Ivyane Ngenda Koma. Kama duru kutoka katika jela la Ngozi upande kunapozuiliwa mabwana zinavyoeleza askari polisi huyo alikamatwa Jumatatu hii akiwa na misokoto 72 ya bangi iliyokuwa ilihifadhiwa ndani ya kifuko. Lengo la askari polisi huyo lilikuwa kuingiza ndani ya jela bangi hiyo, lakini hakufanikiwa kwa sababu alikamatwa kabla ya kufikisha jelani bangi hiyo. Habari kutoka katika jela hilo zaeleza kwamba polisi huyo ndiye aliyekuwa na ufunguo wa jela hilo kwa sababu lilikuwa ni zamu lake la kuimarisha usalama wa mahabuso walioko katika jela hilo la mkoa wa Ngozi. Polisi huyo ambaye ana cheo cha kapro mkuu katika taasisi ya askari polisi alikuwa anakaribia kustaafu, kama duru kutoka kwa askari wenzie zinazohakikisha. Faili ya polisi huyo kwa sasa iko mikononi mwa polisi la kuadhibu makosa ya jinai mkoani Ngozi ili waendeshe upelelezi wenye madhumuni ya kutambua watu wepi waliokabidhi bangi hiyo askari polisi huyo. Kulingana na daftari linalomiliki sheria za kuadhibu makosa ya jinai ibara ya 506 pamoja na kipengele cha 507, polisi huyo atapatishiwa adhabu ya kufungwa miaka 5 jela kama wataalamu waliobobea katika masuala ya sheria wanavyoeleza. Isanganiro. Ikiwa imetimia saa 11 na dakika 5 ndani ya studio za Radio Burundi, tukiendelea na taarifa ya habari. Shirika Parseme linalohimiza Warundi kubadili mwenendo linasema kuridhishwa na uamuzi wa serikali wa kurejelea bajeti yake inayotekelezwa mwaka huu. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatatu hii, mkurugenzi wa Parseme anaonyesha kuwa nchi ya Burundi iko katika hali ya mahututi ya uchumi na matumizi ya kutilia mashaka yasiyokuwa na wazi. Faustin Ndikumana, kiongozi wa shirika hilo, anapendekeza kuteuliwa kwa tume ya wataalamu katika sekta ya uchumi kwa kuchambua zaidi bajeti hiyo kwa sasa, lakini pia akipendekeza kuwekwa kwa mkakati wa kuhamasisha ufadhili kutoka nje. Tumsikilize kiongozi wa shirika Parsem Faustin Ndikumana akitafsiriwa na mwenzetu Romuald Niyabivuze. Kuboni yorevizi bae kwe tulabishima kare tulabisavye. Tunapongeza kufanyika kwa marekebisho hayo kama tulivyokuwa tumeomba, lakini hudhihirisha kuwa Burundi inapitia katika hali ngumu ya kiuchumi. Serikali inatakiwa kukiri hilo ili kuchukua hatua madhubuti kubadili mwenendo wa raia, hasa viongozi wetu na namna ya kuratibu masuala ya vyama. Hivi tunaelekea katika hali ya serikali kutunzwa na mikopo. Ugumu wake ni kwamba naksa ya bilioni 700 huongezwa bilioni 900 zinazotarajiwa kutoka kwa misaada. Ina maana kuna bilioni 1600 ambazo hazikuwa wazi. Haionekani itakapopata bilioni 700 na kutegemea bilioni 900 kutoka kwa wafadhili, wakati hakuna ishara yoyote ya mabadiliko kuhusu jinsi fedha za wafadhili zinavyoingia, kwa sababu ripoti ya Benki Kuu inaonyesha kuwa katika miezi ya kwanza kulipatikana pesa kidogo kutoka kwa wafadhili. Ni kwa sababu hilo swala la fedha za kigeni limekuwa sugu na hivyo kutatiza uagizaji wa mafuta. Lakini tunachokishuhudia ni kwamba pesa huelekezwa katika mambo yasiyo dhahiri. Aidha, hakuna hatua kali dhidi ya wabadhirifu serikalini. Mtazamo wetu ni kuundwa kwa tume ya wataalamu wa kupitia upya mswada huu, kuchunguza harama za serikali na pesa zinazotumiwa katika vitu visivyo muhimu, safari nyingi na kadhalika. Kifuatacho, serikali isipoweka mpango wa kuingiza pesa kutoka ugenini, itakuwa shida kwa Burundi kutoka katika changamoto hizo. Aidha, kuandaa bajeti ya mwaka wa fedha utakaofuata sharti kufanyike kwa uangalifu, kuzingatia hali ngumu tunayoipitia. Gutegura amafaranga rizokoresha mu mwakuza vyitonderwa bifatiye kuri igora turimo. Huyu alikuwa ni Faustin Ndikumana, ni kiongozi wa shirika Parsem. Na tukifungua kurasa habari za elimu, ni kwamba shule la upili la Notre Dame de la Sagesse lipatikana mkoani Kitega, ambalo linashughulikia watoto wakiwemo watoto wenye ulemavu tofauti, inahitaji walimu wane waliobebea ambao wanaweza kusaidia wanafunzi wanaoishi na ulemavu. Mkurugenzi wa shule hilo Kasisi Simon Zigirabaja anayesema hayo anaeleza kuwa ingawa walimu waliokuwa nao sasa wanajitahidi kwa kusaidia watoto hao si kazi rahisi. akisema hayo baadhi ya wanafunzi wanaeleza na wao upande wao kuchangia kwa kusaidia watoto hao wanaoishi na ulemavu hasa hasa katika usafiri na usafi wao, akiongeza mwakilishi msaidizi wa wanafunzi katika shule hilo. Na katika ukurasa wa habari za michezo, timu 10 hushiriki kila mwaka katika michuano ya taifa ya soka ya wanawake inayodhaminiwa na kampuni ya Mawasiliano Limited na kujulikana kwa jina la Kiingereza Limited Women's League. Kila timu hucheza mechi 18 hadi mwisho wa michuano hiyo. Kiongozi wa tume ya kuandaa mashindano katika shirikisho la soka nchini Burundi FFB, Yusufu Mosi, anaonyesha kuwa klabu bingwa ndiyo itawakilisha nchi ya Burundi katika mashindano ya awamu ya kwanza inaundwa na nchi 11 zilizo katika ngazi ya kanda ya Sekafa. Tumsikilize Yusufu Mosi, ni kiongozi wa kamati kuu ya maandalizi ya mashindano katika shirikisho FFB. Mashindano ya Limited Women's League na ligi yenyewe ni kama ina timu 10 hivi sasa. Timu 10 ambazo zitacheza michezo ya awamu ya kwanza na michezo ya awamu ya pili, na kila timu itahakikisha imecheza michezo 18. Bado ni midogo, inahitaji michezo mingi kwa kutaka wasichana waweze kuzoea michezo na waweze kupata ujuzi wa kuweza kushiriki kwenye michezo ya kimataifa. Na timu ambayo itatoka nafasi ya kwanza katika mashindano haya itaweza kushiriki katika michezo ya awali ya ambayo itaandaliwa na kanda yetu ya Sekafa, kanda ambayo ina nchi 11 kuongezea kwa na nchi ya yani na ziwa la Zanzibar. Alafu timu ambayo itaweza kufanya vizuri katika michezo hiyo yani Sekafa Women's Champions League preliminary qualifies, timu hiyo itakayofuzu itakwenda kucheza michezo ya finali ya CAF Women Champions League ambayo hajajulikana ni nchi gani hapo mwakani. Hapo sasa kile ambacho kinachohitajika upande wa Burundi ni kuweza kupata sponsor kwa wingi kwa juu mpira wa wasichana unahitaji waweze kupata fursa za kuweza kucheza mingi mno kwa kutaka waweze kuzoea michuano, na halafu tupate na njia pia kuweza kuwashirikisha katika michezo mbalimbali ya kimataifa. Huyu alikuwa ni Yusufu Mosi, kiongozi wa kamati ya maandalizi ya mashindano kati ya shirikisho la mpira la soka la mpira nchini Burundi FFB. Na hatimaye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapa tulishafungua ukurasa wa habari za kimataifa, inatarajia kukamilisha mabadiliko ya sera ya mambo ya nje na utaratibu wa kuwapa wahadhi maalum ama status special kwa lugha ya Kifaransa wa Tanzania wanaoishi nje ya nchi na kuwa na kabila mbili. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Bwana January Makamba alisema hayo katika mkutano na vyombo vya habari wakati akitoa taarifa ya utekelezaji wa majukumu na kile alichofanikisha ndani ya wizara yake mwaka huu. Waziri huo alieleza kuwa hadhi maalum hizo zitawezesha kundi hilo la Watanzania wanaoishi nje kushiriki katika vitendo vya maendeleo na ustawi wao. Tumsikilize, ni waziri wa mambo ya nje katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni January Makamba. Imebainika kwamba kuna haja ya kupitia sera yetu mpya ya mambo ya nje ambayo kwa sasa ni 2001 ili iendane na mazingira na wakati wa sasa. Kwa hiyo mwakani tutakamilisha na tutatoa sera mpya ya mambo ya nje. Kuna hili swala la hadhi maalum kwa watu wenye asili ya Tanzania wanaoishi maeneo mbalimbali duniani. Hadhi maalum, special status kwa diaspora. Mwakani tutakamilisha jambo hili na kutangaza hadhi maalum na stahili mahususi ambazo zitawawezesha Watanzania wanaoishi nje ya Tanzania wenye asili ya Tanzania ambao wana uraia wa nchi nyingine kushiriki kwa ukamilifu katika mchakato wa maendeleo ya nchi yao, lakini pia na ustawi wao binafsi ambao unawaunganisha wao na nchi yao. Huyu alikuwa ni January Makamba, akiwa ni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki nchini Tanzania. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, ni watolee shukrani nyinyi wote mambatana nami, ni mtolee shukrani pia fundi mitambo ambaye alikuwa ni Erike Uwimana. Ndani ya studio alikuwa akisikika ni Placide Niyomungere, na iwatakia jioni njema. Isa.